بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, وہ طرح طرح سے شرک کی باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. سو اللہ تعالی نے مکی صورتوں کے اندر شرک کی تمام اقسام کی تردید کی ہے اور وہ شرکیہ باتیں سمجھا دی ہیں. کفر اور انکار انتہائی درجے کی ناشکر گزاری اور نافرمانی کی بات ہے, تو اس کے بارے میں. اور پھر نبوت اور رسالت کا ذکر ہے, کوئی شخص نبی پر ایمان لائے بغیر ایماندار نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو کوئی فلاح کا پروگرام مل سکتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آخرت کا ذکر نہایت تفصیل کے ساتھ, بس بعد الموت, اور اس پر ایمان اور یقین رکھنا, اور اس بارے میں جتنے شکوک اور شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کی اور مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کا ایک جامع اور مفصل پروگرام دیا ے اس کے وحی الہی ہونے پر مشتمل ہونا اور اس کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا ہے. یہ اور اس قسم کے تمام دین کے بنیادی اصول جو تمام نبیوں کے دین میں یکساں رہے ہیں ان کی زیادہ تر تشریح بیان کی گئی ہے. پچھلی صورت میں انذار تھا زیادہ, خاص طور پر پانچ سرکش اقوام کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کو جس طرح سزا دی گئی, ان کی خوفناک حالت کو بیان کیا اور لوگوں کو عبرت دلائی. پہل میں مدکر کا لفظ بار بار تکرار کیا گیا ہے, کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ ان لوگوں کے حالات پر غور کر کے نصیحت حاصل کر لیں. بار بار اس جملے کو دہرایا گیا ہے کہ یسرنا القرآن للذکر, قرآن کریم کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے طلب کرنے والا اس نصیحت کا اور اس علم کا اور اس دین کا؟ ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. تو بار بار اس جملے کو دہرایا گیا ہے اور انذار کا پہلو غالب تھا. جزائے عمل کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جزائے عمل تو ضروری ہے انسان کے لیے, اس کے اعمال خیر ہوں یا شر ہوں ان کا بدلہ یقیناً ملنے والا, اور سرکش لوگوں کو اللہ تعالی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, جس کے نمونے میں پانچ بڑی سرکش قوموں کا اللہ نے ذکر کیا اور تنبیہ کی. اور آخر میں متقیوں کا انجام, بہترین انجام, عزت کا مقام خدا کے ہاں جو ان کو نصیب ہوگا اس کا ذکر کیا. تو سورت کا اختتام تھا پچھلی سورت کا, فی مقال صدق عند ملیک مقتدر, جو متقی لوگ ہوں گے وہ جنتوں اور نہروں میں سچی بیٹھک کے اندر جو قدرت رکھنے والے, کمال قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوگی. وہ کمال قدرت کا مالک قادر مطلق اللہ تعالی, وہ کمال قدرت میں خدا تعالی کی قدرت تامہ کا ذکر تھا. تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی بتلا دیا الرحمن, وہ جس طرح کمال قدرت کا مالک ہے وہ مجرموں اور سرکشوں کو سزا دیتا ہے, اسی طریقے سے وہ نہایت ہی مہربان بھی ہے, اس کی صفت الرحمن بھی ہے. اگر وہ مقتدر ہے، قادر مطلق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ رحمان بھی ہے، تو یہ اس کی صفات ہیں. تو قادر مقتدر سے سزا کی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن الرحمن نہایت ہی مہربانی کرنے والا بھی ہے. اس سے اس صورت کی ابتدا کی گئی، اور اس صورت کے اندر ایک جملے کو 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر متعدد مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے جملے کو دہرایا گیا ہے. اور اسی طرح بعض اور صورتیں بھی ہیں جن میں بعض جملوں کو دہرایا گیا ہے. سورہ شعراء کے اندر اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کے جملے کو بہت دفعہ دہرایا گیا ہے. تو اسی طرح اس سورہ مرسلات کے اندر بھی ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن قیامت کے دن، جس دن کہ اللہ کے سب رسول اکٹھے ہوں گے اور ساری امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا محاسبے کے لیے. جھٹلانے والوں کو اور تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اس جملے کو بار بار دہرایا گیا، یہ انذار اور تنبیہ کی خاطر. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر 31 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان کے جملے کو دہرایا گیا. وہ یہ جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب کرتے ہوئے، اسی بنا پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے اس کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے. لکل شین و روسم، ہر چیز کی ایک عروس ہوتی ہے، اور قرآن کے عروس یہ سورہ رحمان ہے. یہ اللہ نے زینت بخشی ہے، اور یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے. تو اس کو الرحمان کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالی کے انعامات، زیادہ تر خدا کی نعمتیں، ان کو پیش نظر رکھ کر انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے، اور اچھا انجام بھی بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالی کے انعامات ہیں جو اس سورت کے اندر اللہ نے ان کو ذکر کیا، اور ان کے مطابق انسانوں کو انذار بھی کیا گیا ہے اور تنبیہ بھی کی گئی ہے. الرحمن، خدا رحمان، بے حد مہربان. تو چونکہ نعمتوں کا ذکر ہے، خدا نے بے حد و بے شمار انعامات مخلوق پر بالخصوص انسانوں پر نازل کیے ہیں. بے حد و بے شمار انعامات، یہ آلہ جو آگے آ رہا ہے، آلہ یہ علیون یا علیون کی جمع ہے، اس کا معنی نعمت ہوتا ہے. خدا کے بے حد و بے شمار انعامات اس کے مخلوق پر خدا کی جانب سے اتارے گئے ہیں. یہ انعامات مادی بھی ہیں، حسی بھی ہیں، جن کو ہر شخص محسوس کرتا، اور معنوی بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اور ظاہری انعامات تو ایسے ہیں کہ وہ ہر انسان نیک و بد ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن مانوی اور باطنی انعامات میں جو سب سے بلند نعمت ہے، اور خدا کا بے حد مخلوق پر احسان ہے، وہ باطنی نعمتوں میں ایک قرآن کریم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. یہ روحانی نعمتوں میں بہت ہی بلند ہے. اللہ کے عطیے اور نعمتیں اور احسانات تو بے حد و بے شمار ہیں, لیکن یہ قرآن سب سے اونچی نعمت ہے, سب سے بلند نعمت ہے. ذرا انسان اپنے حقیر جسم اور حقیر ہستی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے, انسان کی کیا پوزیشن ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لخلق السماوات اکبر, یہ بڑے بڑے اللہ نے کرے پیدا کیے, انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. ایسے ہی سمجھ لے جیسے ایک کیڑا مکوڑا ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسان کی ایک معمولی ہستی, اس کا جسم بھی کمزور ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جس کو پہاڑ نہیں تھام سکتے تھے, جس کو زمین اور آسمان کے کرے نہیں تھام سکتے تھے. وہ نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. کہاں یہ کمزور انسان اور کہاں یہ خدا تعالیٰ کا کلام. یہ تو ایک بحر ناپیدا کنار ہے, ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. انسان اگر دیکھے کہ وہ اپنی حقیر ہستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام اس کو عطا فرمایا. اس واسطے اس نعمت کو پہلے ذکر کیا, خدا رحمان بے حد مہربان علم القرآن, جس نے قرآن سکھلایا. کہ خدا کی نعمتوں میں بلند ترین نعمت, مانوی نعمتوں میں جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, سارے نبیوں کے کوئی نہ کوئی خصوصی, ہر ایک نبی کو اللہ نے کوئی معجزہ دیا ہے, لیکن مجھے جو خاص معجزہ اللہ نے دیا ہے وحی نوحا اللہ علیہ, وہ وحی کی شکل میں اللہ نے میری طرف نازل فرمایا, وہ قرآن ہے. میرا معجزہ ہر وقت قائم ہے, میرا جو دعویٰ ہے دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہر وقت قائم ہے. یہ دائمی معجزہ ہے, اور یہ روحانی معجزہ ہے, اور علمی معجزہ ہے, اور خدا کے انعامات میں سے اور اس کے عطیوں میں سے سب سے بڑا عطیہ ہے. سب سے پہلے اللہ نے وہ قرآن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور ان کو سکھلایا, اور آپ کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اس کا تو بے حد انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. مسلمان تو بہت ہی ناشکر گزار ہیں بے حد, یعنی اس نعمت کا کون شکر ادا کر سکتا ہے. اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی. خلق الانسان, اور پھر دیکھو کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان, اس کو بولنا سکھلا دیا. یہ بولنا اور نطق گفتگو انسان کے مابہل امتیاز چیزوں میں سے, جانور بول نہیں سکتا, گفتگو نہیں کر سکتا, معاف ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا, اپنے دل کی بات کسی کو بول کر سمجھا نہیں سکتا. یہ کمال اللہ نے انسان کو عطا فرمایا, خدا کا کتنا بڑا احسان. اور بیان بھی پھر یہ ہے کہ انسان نہایت ہی اچھے طریقے پر, عمدہ سے عمدہ طریقے پر, جس طرح چاہے اپنے معاف ضمیر کا اظہار کی زبان کے ذریعے علوم اور فنون ظاہر ہوتے ہیں, اور پھر لطیف احساسات اور بہت ہی باریک چیزیں بھی وہ کبھی شعر و شاعری کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں, کبھی فلسفے اور حکمت کا رنگ اختیار کرتی ہیں, کبھی مثال اور کہانی کی صورت میں آتی ہیں, لیکن وہ بولنے سے ہی بات ظاہر ہوتی ہے. اللہ نے کیسا انعام انسان کو عطا فرمایا, یہ خدا کا کتنا احسان ہے. جانوروں کے سامنے اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا تفوق انسان کو عطا فرمایا. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند بھی ایک حساب سے، عثمان مستر ہے کفران اور کفران کی طرح یعنی حساب سے یہ چل رہے ہیں اور اپنا کام اور ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. انعامات کا ذکر ہے، خود انسان کی تخلیق اور انسان کی گفتگو کا ذکر ہوا، اور سب سے بڑی نعمت جو قرآن ہے اس کا ذکر ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ سورج اور چاند یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے. اللہ نے انسانوں کی مصلحت کی خاطر سورج اور چاند کو پیدا کیا، کسی سے تیز روشنی اور حرارت ملتی ہے، کسی سے دھیمی، اور ہر ایک کے اندر سینکڑوں مصلحتیں انسان کی خاطر اللہ نے رکھی. یہ برابر اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ طلوع اور غروب ہوتے رہتے ہیں، اور اپنے نظام میں چل رہے ہیں، اور جو خدمت ان کے سپرد کی گئی ہے اس کو پوری طریقے سے انجام دے رہے ہیں. اور فرمایا، دیکھو والنجم والشجر یسجدان، نجم ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے نجوم، اور نجم کا معنی وہ پودے بھی ہوتے ہیں جو زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جن کا تنا نہیں ہوتا. درخت وہ ہوتا ہے جس کا تنا ہوتا ہے، اور نجم وہ ہوتے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے پودے ہوتے ہیں. یہ بھی سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالی کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، سر بسجود ہیں، اور ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح اور اس کیفیت کو، مالک جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا وہ چیزیں جانتی ہیں. یہ بھی اب یہ پودے ہوں یا درخت ہوں، اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ تو مطیع اور فرما بردار ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور یہ انسان کی خدمت انجام دے رہے ہیں دونوں. اور پھر نعمتوں کے سلسلے میں وہ سما رفع، آسمان کو بلند کیا، اللہ نے اس میں بھی بے حد و بے شمار مصلحتیں رکھی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا وضع المیزان، اس نے ترازو رکھی. میزان کا معنی بعض تو عقل بھی کرتے ہیں، جس کے ساتھ نیکی اور بدی کو تولا جاتا ہے، صحیح اور غلط کو دریافت کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام میں ترازو سے یہی ترازو مراد ہے. یہ آسمان کو خدا نے بلند کیا ہے، اور ترازو کو مقرر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ سرکشی نہ اختیار کرو، حد سے آگے نہ بڑھو ترازو میں، اور وزن کو قائم رکھو انصاف کے ساتھ، اور گھٹاؤ نہ، تول کو مت گھٹاؤ. یہ آسمان کے ساتھ، آسمان کی بلندی کے ساتھ یہ میزان کا ذکر جو ہے، اس کی کیا مناسبت ہے؟ ادھر آسمان کی بلندی کا ذکر کیا، اور ادھر ساتھ ہی ترازو کو رکھنے کا اور مقرر کرنے کا ہو. تو یہ اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر ہے، تو اسی سلسلے میں یہ ترازو بھی ہے. اس ترازو کے ساتھ تمدن کا نظام قائم ہے. ترازو، یہ ترازو کے ساتھ باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ مقدار کو معلوم کیا جاتا ہے. مثلا یہ ہاتھ یا گز ہوتا ہے، یا میٹر ہوتا ہے، فٹ وغیرہ ہے، یہ تمام میزان کے ساتھ اس کے بٹے اور پتھر یا تول ہوتی ہے، یہ سارا اس کے ساتھ وابستہ ہے. حقیقت میں یہ ترازو عدل کی نشانی ہوتی ہے، یہ ترازو جو ہے انصاف کی نشانی ہے، اور عدل کو قائم رکھنا مقصود ہے. تمدن کی درستگی عدل کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجتماعی نظام جو ہے وہ عدل پر قائم ہوتا، اگر عدل نہ ہو تو اجتماعی نظام بگڑ جاتا ہے، پھر لعنت برستی رہتی ہے ہر طرف، خراب ہو جاتا ہے نظام. یہ عدالت جو ہے اور عدل جو ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے اور بڑی ضروری ہے. تمام اجتماعی کام اس کے بغیر انجام نہیں پا سکتے، اور عدل کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالی نے یہ ترازو کو مقرر کیا، اور سرکشی یہ کہ اس کے اندر زیادتی نہ کرو، ترازو کے اندر کسی سے زیادہ نہ لو، اور خسارہ یہ ہے کہ دیتے وقت کم نہ کرو، جیسا کہ اللہ نے متففین کے لفظ سے اس کی مذمت کی، کم کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، لیتے ہیں تو اپنا حق تو پورا لے لیتے اور دیتے وقت کم ہی کرتے ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، کبھی ترازو کے اندر اور جو پتھر ہوتے ہیں تو اس کے اندر لوگ نقص پیدا کرتے ہیں جو کہ حرام اور ناجائز، جیسا سکے کے اندر لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں، ان سکے جب مسئلے ایسے ڈال لیے جو وہ کھوٹے ہیں یا ان میں وزن کم کر لیا، یہ بکثرت دنیا میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور یہ سب ناجائز ہے اور حرام ہے، عدل اور انصاف کے بالکل خلاف ہے، جس پر نظام درست رہ سکتا تو ان چیزوں کے اندر خرابی سے اللہ تعالی نے منع فرمایا، تو کبھی جو ہے وہ ترازو کے اندر خرابی ہوتی ہے، کبھی تول کے اندر خرابی ہوتی ہے، یہ ڈنڈی جو مارتے ہیں، مطلب یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اللہ نے ان کو عدل کے خلاف نہ، انصاف کو قائم رکھو، جو جس کا حق ہے پورا دو، اور جو تمہارا حق بنتا ہے پورا اس کو لے لو، کمی بیشی نہ کرو، اس سے تمدن کا نظام بالکل خراب ہوتا ہے، اللہ نے ترازو کو مدار عدل بنایا، تو فرمایا یہ ہے، اور زمین کو اس نے رکھا ہے بچھایا ہے مخلوق کے لیے، یہ بھی خدا کے انعامات ہیں، زمین کو ایسا بچھا دیا کہ جس میں طرح طرح کی باتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، یہ تمام انسان کے مصلحت کی خاطر، انعام مخلوق کو کہتے ہیں، جس میں سب سے اہم ہستی انسانوں کی ہے، پھر جنات ہیں، پھر جانور ہیں، پھر کیڑے مکوڑے ہیں، پھر تمام چیزیں زمین پر چلتی ہیں، رینگتی ہیں اور اپنا کام کرتی رہتی ہیں، اور اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے پھل رکھے ہیں اور کھجوریں کہ جن کے میوے پر غلاف ہوتا ہے، اکمام کم ڈوڈی جس کے اندر پھل ہوتا ہے، یا اوپر بھی غلاف چڑھا دیتے ہیں کھجوروں پر کہ تاکہ وہ پرندے وغیرہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اور کھجوریں جن کے میوے پر غلاف ہے، یا وہ پھل جن پر ڈوڈی ہوتی ہے اس کے اندر وہ بند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پھلوں کو پیدا کرتا ہے زمین کے اندر، اور یہ تمام انسانوں کی یعنی ضرورت کے لیے اور ان کے تناؤ اور ان کے آرام کے لیے اور ان کی خوراک کے لیے اور بقائے حیات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ساتھ ساتھ ہی والحب اور دانے ذوالعصف جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، گھاس ہوتا ہے، والریحان اور ریحان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ایک طرف دانے ہیں اور ساتھ بھس ہے، دونوں چیزیں ہیں، دانے جو ہیں وہ انسانوں کی خوراک بنتے ہیں، اور جو چھلکا ہے بھس ہے وہ جانوروں کی خوراک بنتا ہے، اور جانور پھر انسان کی خدمت انجام دیتے ہیں، ہر طریقے سے ان سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے یہ ایسا اناج پیدا کیا، اور ریحان سے مراد ہے رزق بھی، روحوں و ریحان، ریحان کا معنی رزق بھی ہوتا ہے، اور ریحان کا معنی خوشبودار پودے بھی ہوتے ہیں، جن کو انسان جن کی خوشبو لے کر دل خوش کرتے ہیں، اس کو ریحان کہتے ہیں، نیاز بوجھ ہوتی ہے، نہایت خوشبودار ہوتی، اور عربی زبان میں کل نبت طیب فو ریحان، ہر پاکیزہ پودا جو ہوتا ہے، پھول ہو یا کوئی تنا ہو یا کوئی پودا ہو، جو خوشبودار ہے وہ ریحان کہلاتا ہے عربوں کے نزدیک، ہر خوشبودار پودا، اور اس خوشبو سے بھی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تمتو حاصل کرتے ہیں اور خوشی حاصل کرتے ہیں، اور ریحان کا معنی روزی بھی ہے، جو اللہ نے انسانوں کی روزی بنائی ہے، یہ پھل بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، دانے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ان کے جانوروں کی خوراک اور غذا بھی اللہ نے مہیا فرما دی. یہ تمام انعامات کچھ عالم علوی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ عالم سفلی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تمام علویات سفلیات کے جو انعامات ہیں خدا تعالی کی، اس کے بعد پھر انسانوں سے اور جنات سے دونوں سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے اے جنوں اور انسانوں تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ نے کتنے انعامات بخشے. فرض تو یہ ہے کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شکر گزاری اور کفر شرک سے بچا جائے، معاصی سے بچا جائے، عدل اور انصاف کو ہمیشہ قائم رکھا جائے، اور خدا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، خصوصاً اللہ کی روحانی نعمتیں، بالخصوص قرآن. یہ اللہ نے انسانوں کو بڑی بے مثال نعمت عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، کل فخار جیسا ٹھیک رہا ہوتا ہے، اور پیدا کیا اس نے جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو مشرق دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک ہے؟ بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جلا دیے اس نے دو دریا جو آپس میں مل کر چلتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نکلتا ہے ان دونوں دریاؤں سے، نکلتے ہیں موتی اور مونگا، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں منشیات جو چلتی ہیں اس دریا میں جس کی موجیں اٹھتی ہیں جیسا کہ پہاڑ ہوتے ہیں. بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالی کے انعامات جو کائنات پر ہیں، بالخصوص انسانوں پر، ان کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری بات بھی ذکر فرمائی ہے، خدا تعالی کی گرفت اور پکڑ جن باتوں پر ہوتی ہے ان کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ابتدا میں جو انعامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں وہ ظاہری اور حسی انعامات بھی ہیں اور روحانی انعامات بھی. سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا ہے جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ روحانی اور مانوی نعمت ہے. اس کے بعد بہت سے انعامات انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ خود انسان کا وجود ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو کمال گویائی عطا فرمائی، پھر یہ بیرونی دنیا میں سورج اور چاند، ستارے، پودے، درخت، آسمان، یہ تمام خدا کے انعامات ہیں جو انسانوں کی مصلحت کی خاطر اللہ نے ان کو پیدا کیا. پھر ترازو کا ذکر فرمایا کہ جو مدار عدل ہے، اور پھر عدل قائم کرنے کا حکم دیا اور کسی طرح کمی بیشی کو ناجائز قرار دیا، جس سے تمدن بگڑ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں اگر عدل اور انصاف سے کام نہ لیا جائے. ترازو کے اندر یا ماپ تول کے پیمانوں کے اندر کمی بیش کی جائے. پھر اللہ نے زمین کا ذکر فرمایا کہ زمین کو بھی اللہ نے مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، اور طرح طرح کے انعامات اس کے اندر رکھے ہیں، فائدے کی چیزیں، پھل ہیں، کھجوریں ہیں، دانے ہیں، بھوسا ہے، چھلکے ہیں جن سے جانوروں کی غذا بنتی ہے، اور پھر خوشبودار پودے ہیں، خوشبو والی چیزیں ہیں جن سے انسان ہر طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوق میں سے خاص طور پر جنوں اور انسانوں کا ذکر فرمایا، اور یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ تم دونوں یعنی جن اور انسان اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی ناقدردانی کرو گے. اس جملے کو بار بار دہرایا گیا، اور ابھی ان انعامات کا ہی ذکر ہے جو اللہ نے مخلوق پر فرمائے ہیں، بالخصوص انسانوں پر. پھر اللہ تعالی نے خاص طور پر پھر انسان کے مادہ تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی اصلیت اس کو یاد دلائی ہے. پہلے تو مطلق تھا کہ انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی اور بیان عطا فرمایا، یا اس کا مادہ تخلیق خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا ہے کہ من صلصال، کھنکھناتی ہوئی یا بجنے والی مٹی سے، فخار جیسا ٹھیکرا ہوتا. ٹھیکرا تو ہوتا ہے آگ میں پک جانے کے بعد پختہ ہو جاتا ہے، لیکن ٹھیکرے کے ساتھ تو مثال دی ہے اور فرمایا کہ ایسی مٹی جو کھنکھناتی ہے. دوسری جگہ اللہ نے تین لازب بھی فرمایا، چپک جانے والی. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یعنی مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی میں بھی پھر تمام روئے زمین کی مٹی کو لیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اور تمام روئے زمین کی مٹی اس نے جمع کی، سمیٹ لی، اور پھر اور اسی واسطے حضور کا فرمان ہے کہ مٹی کسی جگہ کی سیاہ سفید ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اور خراب ہوتی ہے. وہ تمام مٹی کے اثرات اولاد آدم میں موجود ہیں، یہ نرم اخلاق ہونا یا درشت مزاج ہونا یا یہ تمام رنگت وغیرہ یا جو چیزیں بھی ہیں، اس مٹی کے اثرات ضرور اس نسل کے اندر آئے ہیں کہ وہ ایک جگہ کی مٹی نہیں بلکہ تمام روئے زمین. تو مٹی سے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا گیا، ان کا مجسمہ تیار کیا گیا، اس کو رکھ دیا گیا تو وہ خشک ہو گیا. جب ایسی مٹی سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو رکھا جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کھنکھناہٹ جیسی، اگرچہ اس طرح نہیں ہوتی جیسا کہ ٹھیکرے کے اندر ہوتی ہے یا پکے ہوئے برتن کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس خشک مٹی کے اندر بھی یہ بجنے والی کچھ حالت پیدا ہو جاتی ہے. اسی کا ذکر فرمایا، اس کو ایسا بنا کر رکھا وہ خشک ہوئی اور ایسی بن گئی جیسا کہ کھنکھنانے والی اور بجنے والی مٹی ہوتی ہے جیسا ٹھیکرا ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح مٹی سے پیدا کیا. اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے شعلہ مارنے والی آگ سے، یہ جن بھی تو مکلف مخلوق ہے، گو کہ یہ نظر نہیں آتے، نظروں سے اوجر رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے، وہ تو انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے الا یہ کہ وہ صورت تبدیل کر کے سامنے آئیں یا خاص کسی ایسی صورت میں بعض کو نظر آ جائیں. عام طور پر ان کو ایسے ہی رکھا گیا، ان کو جیسا کہ شعلہ مارنے والی آگ ہوتی جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، ایسی آگ سے ان کو پیدا کیا گیا. دیکھو اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں اور اس کی کیا کیا مہربانی ہے، یہ اللہ کے انعامات کا ہی ذکر ہے. حدیث میں یہ آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، مسند احمد میں، مسلم میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نورانی مادے سے پیدا کیا گیا. وہ بہت لطیف ہے، یعنی یہ جو درجہ اول کے فرشتے ہیں، ملائکہ کی جو جماعت ہے، عالم بالا کے فرشتے، اللہ نے ان کو نورانی مادے سے پیدا کیا. ان کا مادہ جسمانی نہیں ہے بلکہ بہت لطیف ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ کا ذکر کیا کہ وہ جب جا رہے تھے اور ان کو آگ نظر آئی وہ پہاڑ کے دامن میں، تو وہ اس آگ کو لینے کے لیے گئے وہاں، تو وہ درخت پر ظاہر ہو رہی تھی وہ آگ، تو وہ درخت کو جلاتی نہیں تھی بلکہ جیسا جیسا وہ آگ روشن ہوتی تھی درخت میں زیادہ شادابی آتی جاتی تھی، خوبی اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتی. موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے تھے تو وہ آگے ہٹ جاتی تھی، یا پیچھے آتے تھے تو وہ نیچے تک آ جاتی تھی. یہ آگ جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، یہ کیا تھی؟ وہ ایسی آگ تو تھی نہیں جس کو ہم جلاتے ہیں، یہ ایندھن سے جلاتے ہیں اور یہ شعلہ مارتی ہے اور لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کوئلے بنا دیتی ہے، یا یہ دوسری سوئی گیس سے شعلہ اٹھتا ہے اور اس میں سامان تیار ہو جاتا ہے. اس قسم کی آگ تو تھی نہیں، وہ کیا تھا؟ وہ حجاب نوری یا حجاب ناری تھا، وہ بہت ہی لطیف چیز تھی. تو جیسا وہ لطیف چیز تھی اسی قسم کی آگ سے اور اس قسم کی نورانی مادے سے اللہ نے ان ملائکہ کے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اجسام مبارکہ پیدا کیا، ان میں اعلی درجے کی روحیں ڈالی. یہ اول درجے کے ملائکہ، وہ ایسے لطیف مادے سے، یہ حجاب نوری تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا تھا، وہ آگ نہیں تھی حقیقت میں. تو اسی قسم کے لطیف مادے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. اس کے بعد پھر دوسرے درجے کے فرشتے ہیں، ان کو عالم مثال کے لطیف عناصر سے پیدا کیا. پھر اس سے نیچے جو آتے ہیں ان میں آہستہ آہستہ وہ جیسا کہ نیچے اترتے اترتے جنات تک بات پہنچ جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا. آگ جلتی ہے تو شعلہ مارتی ہے جس کے اندر دھواں کم ہوتا ہے. وخلق آدم مما وصف لکم، آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جو تمہارے سامنے بیان کی گئی، وہ مٹی سے پیدا کی گئی. یہ تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا، اللہ نے ہر ایک کی تخلیق الگ الگ مادے سے کی، ملائکہ کی نورانی مادے سے اور جنات کی یہ ناری مادے سے اور انسان کی مٹی سے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور ان کے فلسفے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ اجسام جو ہیں یہ مختلف درجے کے ہیں. یہ سب سے موٹی چیز معدنی اجسام ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ معدنی اجسام میں بھی روح ہوتی ہے. آج سونا چاندی لوہا وغیرہ پیتل جتنے بھی معدنیات ہیں، یعنی کوئلہ ہے نمک ہے تمام، ان کے اندر بھی ایک قسم کی روح ہوتی ہے لیکن بڑی کمزور ہوتی ہے، ضعیف روح ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صورت کو محفوظ رکھتی ہے اور اپنے خواص، اتنی روح اس کے اندر بھی ہوتی ہے معدنیات کے اندر. پھر نباتات جو ہیں ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے، یعنی اور نباتات ایسے اجسام ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غذا اور نشو و نما پاتے ہیں اور اپنے خواص اور صورت کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ نباتاتی روح ہوتی ہے. اس سے آگے پھر جب حیوانات کی باری آتی ہے تو حیوانات کے اندر یہ ایسے اجسام ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شعور بھی ہوتا ہے. حیوانات کے اندر شعور ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے اور خیال تخیل ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، اور یہ اپنے خواص کو محفوظ رکھتے ہیں. اور حیوانات جو ہیں وہ اپنے ارادے سے حس و حرکت بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایسی ایک روح ہے جس میں احساس ہے، شعور ہے، خیال بھی ہے، وہم بھی ہے، ادراک بھی ہے. اور پھر اس سے آگے ناطق مخلوق آتی ہے خدا کی، نطق معنی بولنا اور گفتگو کرنا. یہ ناطق مخلوق بہت سی ہے، صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ گفتگو کرنے والی مخلوق. تو یہ جس میں ناطق اس کے اندر روح ہوتا ہے. اور پھر جس میں ناطق جو ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کے اندر زمین کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور باقی جتنے اخلاط ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، یعنی پانی ہے یا دوسرے آگ ہے یا ہوا ہے، یعنی یہ عناصر برابر ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، لیکن عرضی مادہ زیادہ ہوتا ہے مقدار کے اعتبار سے. تو ایسی جو مخلوق ہے وہ انسان کہلاتی ہے. اس میں ارضیت کا مادہ اور مٹی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، باقی چیزیں برابر ہوتی ہیں اور اس میں اعتدال پایا جاتا. اور ایک ناطق مادن مخلوق وہ ہے کہ جس کے اندر ہوا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں برابر ہوتی ہیں. اور یہ سفلی ملائکہ ہوتے ہیں. عالم سفلی کے ملائکہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ہوا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور بعض ناطق مخلوق ایسی ہے کہ جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ باقی عناصر جو ہیں وہ تقریباً برابر ہوتے ہیں. یہ مائی انسان کہلاتے ہیں. پانی کے اندر بھی ایک ایسی مخلوق ہے، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کے اندر آگ کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، مقدار زیادہ ہوتی ہے، کمیت زیادہ ہوتی ہے، باقی عناصر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اعتدال سے ہوتے ہیں. اس کو جن کہا جاتا. اس کے اندر آگ کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ناطق مخلوق ہے اور یہ جن کہلاتی ہے. اور جو افلاک کے مادے سے جو پیدا ہوتی ہے مخلوق ناطق، وہ ملک علوی ہے، وہ بھی ناطق ہے لیکن وہ لطیف ہوتی ہے. یہ الگ الگ مادوں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو. تو ان میں یہ جنات جو ہیں اس میں جو آگ کی کیفیت ہے یہ زیادہ ہوتی ہے مقدار، باقی عناصر بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں ہوا نہیں ہوتی یا پانی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ آگ مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، وہ غلبہ ہوتا ہے، جیسا انسان کے اندر خاکی مادے کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ نے ایسے مادے سے ان کو پیدا کیا، انسان کو اپنی تخلیق یاد دلائی اور اللہ کا احسان یاد دلایا، اور پھر اس جملے کو بار بار دہرایا گیا، فبأي آلاء ربكما. آلاء جو ہے اس کا معنی نعمت، احسان، مہربانی اور قدرت اور کرشمہ بھی ہوتا ہے. خدا کی قدرت اور اس کا کرشمہ اور اس کا احسان اور اس کی نعمت، ان تمام پر اس کا اطلاق کیا جاتا. یہاں کچھ نعمتیں ہیں، پہلے ایسی نعمتیں ہیں جو انسانوں کو اور ان دوسری مخلوق کو اللہ نے عطا فرمائی، پھر آگے دوسرا منفی پہلو بھی اللہ نے ذکر فرمایا. تو ان نعمتوں میں سے تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا اطلاق قدرت پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے اس آیت میں اس مقام